सहनावतु सहनौपुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावतीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 478वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के संकर्ष कांड के प्रथम अध्याय का तृतीय पाद, पृष्ठ संख्या 35, सूत्र संख्या 39, अधिकरण यहाँ 17 लिखा हुआ है, वैसे संख्या में हमारे 16वां है। यहाँ पर एक और विषय उठा रहे हैं, पीछे बरही के फैलाने का प्रसंग तो यूं तो चल ही रहा था, तो उसी में ये कह रहे हैं, एक जगह प्रायश होता है बरहिस्त्रिणी ही, बरहिस्त्रिणी ही, बरही को फैलाओ। ये जो प्रायश है ये किसके लिए है, उसकी यहां पर चर्चा होगी। तो उसमें सिद्धांति का मत है ये सोम के लिए है, सोमार था। सूत्र है पूर्व पक्षी का, पशु पुरोडाशार्थम आनंतर्यात, आनंतर्यात ऐसे ठीक कर लीजिए इसको। और यहाँ ये पूर्व पक्षी एक पक्ष है पूर्व पक्ष का, इसमें कहते हैं पशु और पुरोडाश इन दो के लिए, पशु अलग है और पुरोडाश अलग है, इनके लिए ये बरहिस्त्रिणी ही प्रायश है। कारण आनंतर्यात, ये उसके अनंतर पढ़े गए हैं। वो वचन अभी भाष्य में बता रहे हैं, ये सवनीय से पशो हो क्रमे समामनायते, सवनीय पशु के क्रम में ये वाक्य पढ़ा गया है तो सवनीय पशु, उस क्रम में ये वाक्य पढ़ा गया है। क्या? अग्निचित अग्नीन विहरा, अग्निचित अग्नीन विहरा बरहिस्त्रिणी ही पुरुडाशम अलंकुरु पशुनो देही इति। ये वचन पूरा हो गया। तो इसमें बरहिस्त्रिणी ही, ये जो वचन आया बीच वाला दूसरा, इति किम प्रातः सवन साधनस्य पशोः पुरोडाशानां च बरहिरेतत्। ये जो बरही है ये किसके लिए है, तो बोले प्रातः सवन के साधन रूप में जो पशु और पुरोडाश है उनके लिए है। प्रातः सवन के साधन रूप जो पशु और पुरोडाश है, क्या ये उनके लिए है? ये पहले पक्ष में क है, उतः पुरोडाशा नाम अथवा पुरोडाशों का है, ये पहले पक्ष में ही ये पुरोडाशों के लिए है, यानी पशु नहीं है केवल पुरोडाश है। तो ये तो एक पक्ष हुआ। दूसरा है उतः सोमकस्य बरहिशो वादायति अथवा उतः सौमिकस्य अथवा सोम से संबंधित बरही का ये वाद है, वहां पर इसको फैलाना है। तो एक में तो प्रातः सवन का, एक सौमिक का, प्रातः सवन में भी पशु और पुरोडाश दोनों का या केवल पुरोडाश का, किम प्राप्तम। तो इसमें पहला पक्ष जो है इस सूत्र का है वो पुरोडाशार्थम पश्वर्थम च। अब यहां तो वैसे पश्वर्थम च ही था, लेकिन सूत्र के अनुसार इन्होंने यहां पर पुरोडाशार्थम ये भी जोड़ दिया, तो पुरोडाश के लिए और पशु के लिए। तो पूछा कैसे ये निकाला, तो साकांक्षस्य विशेषार्थिनो बरहिशः सन्निहित विशेष संबंधो वाक्यानंतर्यात उभयार्थम इति प्राप्ते ब्रूमः। तो साकांक्ष विशेष अर्थ की अपेक्षा रखने वाले इस साकांक्ष बरही का सन्निहित विशेष संबंध से, इसके पास में जो पढ़े गए हैं उससे वाक्यानंतर्यात, अनंतर जो ये वाक्य हैं उससे उभयार्थ है ये सिद्ध होता है। कैसे? अग्नित अग्निन विहरा, अग्नित अग्नित को ये दिया प्रायश की अग्निन विहरा, एक बात हुई। फिर दूसरा का बरहिस्त्रिणी ही। अब बरहिस्त्रिणी ही के बाद में लगातार क्या है, पुरुडाशम अलंकुरु पशुनो देही। तो ये प्रथम पूर्व पक्षी क्या कह रहा है कि बरही को फैलाओ। बरही तो अपने आप में प्रयोजन के लिए नहीं होता, किसी और के लिए होता है। वो किसके लिए होगा, इसमें आकांक्षा है, तो विशेष की अपेक्षा है वहां पर, आकांक्षा है। तो सन्निहित बरही के, बरही के सन्निहित में ये विशेष संबंध वाक्य से पुरुडाश और पशु दोनों का है, इसलिए दोनों होने चाहिए। ये पूर्व पक्षी एक हो गया। 40वां सूत्र है, ये पूर्व पक्षी द्वितीय है, सिद्धांत काट दीजिए। ये क्या कहता है, पुरोडाशार्थम वा यथोत्तरयो एक शब्दे न विधीयते। तो या ये केवल पुरोडाश के लिए है, क्यों कि बाद में जो कहे गए हैं उसमें एक शब्द के द्वारा यही कहा गया है। वा इति पक्ष व्यावृत्ति प्रातः सवने पुरोडाशानाम एव बरहिस्यात्। पुरोडाशों का होगा, प्रातः सवन में ही होगा, लेकिन केवल पुरोडाशों के लिए बरही का फैलाना है। बरहिस्त्रिणी ही प्रातः सवने पुरुडाशानाम एव बरहिस्यात् अल्प विराम, क्यों असंदिग्धेन संदिग्धस्य निर्णयोपपत्ते है। जो असंदिग्ध है उसके द्वारा संदिग्ध में निर्णय किया जाता है। तो कैसे, तो बोले असंदिग्धम उत्तरयोः सवनयोः पुरुडाशार्थम बरहिः। तो बरही जो है ये बाद के जो दो सवन है, यानी मध्यान दिन सवन और तृतीय सवन, तो उत्तरयोः सवनयोः पुरोडाशार्थम, उसमें तो पुरोडाश के लिए ही है ये बरही, ये पक्का है, उसमें कोई संदेह नहीं है। एवं इसी प्रकार से प्रातः सवन है, इसलिए प्रातः सवन में भी वो केवल पुरोडाश के लिए हो जाएगा। कथम इति चेत, कैसे, तो तुल्य शब्दत्वात्, समान शब्द होने से, समान शब्द क्या, बरहिस्त्रिणी इति, ये आगे भी लगता है यहां भी लगेगा। शब्दैक्याच्चार्थैक्यं न्याय्यम् इति, शब्द की एकता समानता होने से अर्थ की भी एकता न्याय्य है, उचित है। तो पुरोडाश के लिए है कैसे, यथा उत्तरयोः एक शब्देन विधीयते, बाद के जो दो सवन है उसमें भी इसी शब्द से, समान शब्द से इसका कथन किया गया। तो पता लगता है कि प्रातः सवन में भी ये केवल पुरोडाश के लिए होगा, ये इसकी युक्ति है दूसरे वाले की। अब सिद्धांति कहता है 41वें सूत्र में अनुपृष्ठ्यम बरहिस्त्रिणी ही, इसको विपरीत अल्पविराम में ले लीजिए, अनुपृष्ठ्यम बरहिस्त्रिणी ही इति संततस्य वादो, इस संतत का वाद है, क्रमशः लगातार वो कहा जा रहा है उसका वाद, न ही अन्यत प्रत्यक्षम विद्यते, यहां कोई और नहीं कहा गया है। कैसे कह रहे हैं कि अष्टिकेषु प्रत्यक्ष बरहिषो अभावात्, इष्टियों में प्रत्यक्ष बरही का तो अभाव है, इष्टि में तो होगा नहीं। सौमिकस्य पृष्ठ बरहिषः स्तरणार्थ प्रेष, इसलिए सौमिक जो पृष्ठ बरही है उसके स्तरण के लिए ये प्रेष किया गया है। एवं विहितैक वाक्यत्वं प्रकरणानुग्रहश्चेति, तो इसमें विहित वाक्य, विहित एक वाक्यत्व होगा कि सब मिलाकर के एक ही वाक्य है, और प्रकरण का अनुग्रह भी होगा। यहां पर जो सोम के लिए कहा गया था तो ये केवल सोम के लिए है, तो सवनीय पशु के क्रम में भले ही पढ़ा गया है लेकिन ये है केवल सोम के लिए ही। तो इसमें जो इन्होंने वाक्य वचन पढ़ा था अनुपृष्ठम बरहिस्त्रिणी ही, तो इसमें इस क्रम में उनको ये सोमिक ही है ये निर्णय निकाल रहे हैं सोम के लिए। बरहिस्त्रिणी इति प्रायशः सोमार्थः। आगे, अब जो आगे है अनुच्छेद, ये अगले अधिकरण की भूमिका के रूप में है। यहां अब तक ये अधिकरण समाप्त हो गया, तो आगे कहते हैं तो आगे जो वचन आ रहा है इस प्रसंग यहां पर ये है, यह एक वचन आता है यथा भागम व्यावर्ते थाम, नीचे लिखा भी है यथा भागम व्यावर्तेताम। ये जो वचन है इत्यत्र पिंडौ एव संबोध्यौ, यहां पर पिंड का ही संबोधन किया जा रहा है, पिंड को कहा जा रहा है। तो इसमें पक्ष विपक्ष आगे बताएंगे, तो भाष्य में भूमिका बना रहे हैं ये यथा भागम व्यावर्तेताम, ये एक वचन हुआ। आगे है पूषा वाम विभजतु अल्प विराम, वायुर्वाम विभजतु अल्प विराम, भगो वाम विभजतु अल्प विराम, दैवो विभजतु अल्प विराम, जनयत्येत्वा विभजतु अल्प विराम, जनयत्येत्वा जुष्टम इति जनयते विभजामि, बंधन हो गया ये। इति विभाग मंत्राः समाम्नाताः एकार्थत्वात् विकल्पेरन। देखो मूल चीज तो थी यथा भागम व्यावर्ते था, इनका विभाग करते हैं। अब विभाग के बहुत सारे मंत्र कहे गए हैं जो बीच बीच में छोटे छोटे हैं अल्प विराम के साथ जो बोले, तो इति विभाग मंत्राः समाम्नाताः, ये अनेक विभाग के मंत्र कहे गए हैं। तो एकार्थत्वात् चूंकि इनका प्रयोजन समान है, एक ही है, तो इसलिए विकल्पेरन इनका विकल्प होना चाहिए, या तो इससे कर दो या इससे कर दो चाहे इससे कर दो, किसी भी मंत्र को बोल दो। तद व्याख्यातम, ये पहले हम कह चुके हैं, ये सूत्र आगे दिया है, मंत्राणाम सन्निपातित्वात् एकार्थानाम विकल्पः स्यात्। ये 12.3.29 सूत्र है, ये नीचे लिखा भी है 3.30 पे टिप्पणी पे। तो मंत्रों के सन्निपाती होने से समान प्रयोजन होने पर इनका विकल्प होना चाहिए, यहां भी इनका विकल्प हो रहा है। आगे अविशिष्टा विकल्पार्था इति च, और वहीं पर ये 12.3.10 सूत्र है, 12.3.10 जो अविशिष्ट होते हैं वो विकल्प के लिए होते हैं। एवं स्थिते चिंत्यते, अब ऐसी स्थिति में ये यहां पर विचार कर रहे हैं। ये 17वां अधिकरण होगा, पूर्व पक्षी का सूत्र है 42वां। यथा भागम व्यावर्ते थाम इति, इस व्यावर्ते थाम यहां इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यथा भागम व्यावर्ते थाम इति देवतावादः तयोर भागौ भवतः। ये जो यथा भागम व्यावर्ते थाम है इसमें देवता का कथन है, देवता को कहना चाहते हैं। उन दोनों के भागों को, उन दोनों के भाग के ये भाग होते हैं, ये दो भाग कर देंगे। व्यावर्ते थाम द्विवचन है, तो यहां पर ये दो भाग होंगे, ये इन दो देवताओं के लिए होंगे, तो कथन देवताओं के लिए किया जा रहा है, ये देवता के लिए होंगे, ऐसा ये पूर्व पक्षी कह रहा है। भाष्य में इसी को खोला, यथा भागम व्यावर्तेताम इति किम देवताभिधानम उत पिंडाभिधानम इति। यहां पर देवता को कहने के लिए वचन है, अथवा पिंड, पिंड का मतलब है पुरुडाश वाला जो पिंड है उसको कहने के लिए, उसका विभाग करते हैं पुरुडाश बनाने के लिए, तो जो पूरे पिंड बनाते हैं लोई बनाते हैं पुरुडाश वाली, या उसको कहना चाहते हैं। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है देवताभिधानम, देवता को कहने के लिए, क्यों, निर्वापात प्रभृति संकल्पानुवृत्ते है भागिन्यौ देवते। निर्वाप से लेकर के, निर्वाप में वो मुष्टि से निर्वाप करते हैं अलग निकालते हैं, तो वहां से लेकर के ये तो पिंड तो और उसके बाद में बन चुका है, कूटना हो गया, पीसना हो गया, गूंथना हो गया, अब पिंड बन गया है, तो पहले से जहां से निर्वाप था, तो निर्वाप प्रभृति संकल्पानुवृत्ते, संकल्प के अनुवर्तमान होने से भागिन्यौ देवते, ये भागी देवता होते हैं, जिन देवताओं के लिए ये पुरुडाश दिया जाना है उनका संकल्प पहले से हो जाता है, तो उनका ही कथन है ये। तदभिधाने भाग संबंधो यथा, उनके कहने में भाग का संबंध कहा जा रहा है, क्या, जैसे कि यथा गृहम व्यावर्ते थाम, जिसका जैसा गृह होता है वैसे वैसे वहां पर व्यवहार करे रहे, ऐसे ही यथा भागम व्यावर्ते थाम, जैसा जिसका जो भाग है वहां वहां पर वो व्यवहार करे उसके लिए, उस देवता के लिए, तो ये देवता का कथन है वास्तव में, ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तस्मात देवता विधानम इति प्राप्ते, इस पर सिद्धांति कहता है 43वां सूत्र, पिंडवादो वा कर्मार्थत्वात् मंत्राणाम, बोले ये पिंडवाद है, पिंड मतलब पुरुडाश, ये पुरुडाश के लिए कथन किया जा रहा है, क्यों, कि मंत्र के कर्मार्थ होने से, मंत्र जो है, मंत्र में ये देवता का ऊपर जो मंत्र कहे गए देवता का कथन हुआ, तो वो कर्म के लिए होता है, वो पिंड के लिए द्रव्य के लिए नहीं, तो पिंडवाद हुआ कर्मार्थत्वात् मंत्राणाम, मंत्र के कर्मार्थ होने से, वायति पक्ष परावर्तते पिंडाभिधानम कथम कर्मार्थत्वात् मंत्राणाम। अब इसको खोल रहे हैं, कर्मांतरंगाभिधाने सती न बहिरंगाभिधानम। कर्म के अंतरंग के अभिधान के होने पर उस कर्म के बहिरंग का अभिधान नहीं होगा, अंतरंग जो चीज है उसी को ही वहां पर स्वीकार करना चाहिए। तो कौन है अंतरंग? तो पिंडौ प्रत्यासन्नौ कर्मणहा। पिंड जो है कर्म के प्रत्यासन है, निकट है, क्योंकि पिंड को वहां पर दिया जाता है। मंत्र प्रत्यासन नहीं। ग्रहादिशु प्रविभक्ताम गाम निवर्तते मंत्रः। तो ये अस्पष्ट है, इन्होंने भी प्रश्नवाचक लगा रखा है, ये इसका कहना क्या चाहते हैं यहां पर। तो ये कहना है कि पिंड जो है ये प्रत्यासन्न है कर्म के, तो मंत्र अगर होते तो मंत्र प्रत्या अंतरंग होते तो मंत्र के द्वारा जो देवता का कथन किया जा रहा है वो प्रधान माना जा सकता था, लेकिन मंत्र तो कर्मार्थ है। और पिंड का यहां जो विभाग की बात कही जा रही है वो पिंड के लिए कही जा रही है, पिंड की प्रधानता है। ये जो अंत में वाक्य है उसकी ऐसी संगति जो करता हूं मैं, ऐसा कर रहा हूं कि ग्रहादिशु प्रविभक्ताम गाम, घर आदि में जो प्रविभक्त गायें हैं, इस घर में ये गाय, इस घर में ये गाय, अलग अलग जो है, निवर्तते मंत्र, मंत्र बस उसका निवर्तन करता है, जो पहले से विभक्त है उसका कथन करता है। तो जो पिंड जिस देवता के लिए है विभक्त है उसका मंत्र केवल कथन करता है, कर्म की दृष्टि से कह रहे हैं। तो ये जो है यथा भागम व्यावर्ते थाम, ये पिंड को के लिए कहा गया है, पिंड को यथा भाग अलग अलग करें। एक तो देवता की प्रधानता में हो कि जिस जिस देवता का जो है वो हो, अब यहां देवता की प्रधानता मान करके है। एक है कि जिसका यथा भाग इसको अलग अलग करें। अब इसको पिंड को अलग करना ये मुख्य यहां पर बना हुआ है, जिस जिसका है उसको होगा, लेकिन पिंड को अलग अलग करना ये मुख्य बना हुआ है। एक में है अलग अलग देवताओं के लिए ये अलग अलग करें, इनको अलग अलग करें अलग अलग के लिए। तो एक में पिंड की प्रधानता, एक में देवता की प्रधानता। गाय को तो वैसे उदाहरण दिया गया ऐसा लग रहा है, लेकिन ये त्रुटित पाठ है, कुछ अस्पष्ट है, हैं? हाँ, गाम निवर्तते प्रविभक्ताम गाम, ग्रहादिशु प्रविभक्ताम गाम निवर्तते मंत्र। उसको पृथक करता है मंत्र के द्वारा, जैसे मंत्र किसी देवता विशेष को कहेगा, कोई वाक्य कहेगा तो वह किसी स्थिति विशेष के लिए कह देता है, किसी देवता के लिए कह देता है, निर्धारण कर देता है ना, औरों से हटा देता है। जब विशेष कथन हो गया तो विशेष जो होता है वो निवर्तक हो जाता है, अन्यों से हटा देने वाला हो जाता है। तो मंत्र के द्वारा जब कुछ विशेष कथन कर दिया गया तो वो निवर्तक हो जाएगा। आगे अगला अधिकरण है, इसमें भी एक वचन ले रहे हैं और उसके लिए कर रहे हैं कि यहां पर किसका कथन है। तो वाक्य है इदम अग्नि शोमयो हो, ये वचन है, जैसा कि भाष्य में लिखा हुआ है 44वें के, इदम अग्नि शोमयो, ये वचन है। इति विभक्तयो हो एव पिंडयो हो देवता निर्देशः। जो पहले से विभक्त हैं ऐसे पिंडों के प्रति देवता का निर्देश है कि किस देवता के लिए। एक तो है कि उस वचन के द्वारा पिंड का विभाग किया जा रहा है, मंत्र बोल करके पिंड का विभाग कर रहे हैं। एक यह है कि पिंड तो पहले से अलग अलग है, अब केवल उस विभक्त पिंड का देवता का निर्देश किया जा रहा है मंत्र से। तो यहां पर ऐसा है कि इदम अग्नि शोमयो इति विभक्तयो हो एव पिंडयो देवता निर्देशः, ये सिद्धांत पक्ष है। तो 44वां सूत्र पूर्व पक्षी का है, एतेन विभाग लिंगा व्याख्याता, जो पिछला अधिकरण था उससे विभाग लिंग भी समझ लेने चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है इदम अग्नि शोमयो इति क्रमे तौ विभाग मंत्रो उतनायति, ये जो है इदम अग्नि है एक मंत्र और इदम अग्नि शोमयो दूसरा मंत्र, ये विभाग मंत्र है या विभाग मंत्र नहीं है। तो किम प्राप्तम, तो विभाग लिंगत्वात् विभाग मंत्रो इति प्राप्ते उच्यते, क्योंकि इसमें विभाग का लिंग है लिंग ऐसा प्राप्त हो रहा है, तो इसलिए ये विभाग मंत्र समझने चाहिए। पूर्व पक्षी ऐसा कह रहे हैं, जैसा कि पिछले अधिकरण में विभाग से संबंधित, पिंड से संबंधित प्रधानता सिद्धांती ने कही थी, ऐसे यहां भी समझनी चाहिए, वो उसने कहा पूर्व पक्षी ने। इस पर अब सिद्धांती कहता है 45वां सूत्र, विभक्तयोर्वा देवतोपदेश अल्प विराम तल्लिंगत्वात् शब्दस्य। विभक्त जो है पुरोडाश, जो पिंड है, उनके देवता का उपदेश कथन यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि शब्द के उसी लिंग वाला होने से, यहां दूसरा लिंग है, तो नहीं तो विभागार्थ हो, ये वचन पिंड के विभाग के लिए नहीं है। विभक्तयोर देवतयो, विभक्तयोर देवतोपलक्षणार्थ, विभक्त हुए वे, ये जो विभक्त हुई बीच है, ये देवता के उपलक्षण के लिए। कथम एवं, तो कहते हैं तल्लिंगत्वात् शब्दस्य, शब्द से ही ये पता लग रहा है। कैसे? इदम अग्नि इति वृत्त देवता संबंधो निर्देशः। इदम अग्नि कि ये अग्नि के, ये अग्नि का है, तो ये पहले से जो देवता चुना गया है उसके साथ में बस संबंध किया गया है। इति वृत्त देवता संबंधो निर्देशः तथा च लिंगम तत्संयुज्य द्वैधम कृत्वा यतः पुनः संसर्गः स्यात् तत् अभिमृशेत् इदम् अग्नेः इदम् अग्निशोमयोः। तो इदम् अग्नेः इदम् अग्निशोमयोः, ये जो वचन विचारणीय लिया था उससे पहले का वचन यहां साथ में जोड़ करके बता रहे हैं, चलिए। तो इससे पता लगता है कि तत्संयुज्य, संयुज्य बोला मैंने, तत्संयुज्य लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे ही रहने, संयुज्य भी ठीक है। तत्संयुज्य द्वैधम कृत्वा, तो वो जो अलग अलग थे उसको मिला करके, फिर अलग अलग करके द्वैधम कृत्वा यत पुनः, वो जो इकट्ठे थे उसको अलग करके फिर से मिला करके तद अभिमृशेत, उस समय ये संकेत करता है इदम अग्नि इदम अग्निशोमयो। तो इससे पता लगता है कि वो पिंड जो है वो पहले से अलग अलग है। अगला अधिकरण ये 20वां है, 19वां बनेगा वैसे। तो अग्नये त्वाग्निशोमाभ्याम इत्येनेने इति एतेन व्याख्यातम्। ये विपरीत अल्पविराम में लीजिए, अग्नये त्वाग्निशोमाभ्याम यहां तक, इत्येतेन व्याख्यातम्। तो इस वचन के लिए भी फिर प्रश्न उठाया कि किम एतावपि विभागार्थ उतनायति, ये भी विभाग के लिए है या नहीं है। तो इसमें उत्तर यही है, पूर्वाधिकरणे यौ पूर्वोत्तरौ पक्षौ तौ अत्रापि। तो ये विभक्त के देवता के उपदेश के लिए है, ना कि विभाग के लिए है। अग्नये त्वा अग्निशोमाभ्याम ये वचन है। अगला अधिकरण 20वां है बनेगा, ये फिर एक संख्या का अंतर हो गया है यहां पर, 20 के बाद सीधा 22 आ गया हमारा, 20वां तो 19 हो गया था और 22वां ये 20वां हो गया है। तो आगे कहते हैं पुरोडाश गणे, शीर्षक है ये, विपरीत अल्पविराम में फिर आगे जो वचन आएगा, यथा भागम व्यावर्तध्वम, पीछे हमने देखा था यथा भागम व्यावर्त व्यावर्तेथाम, तो यहां पर है यथा भागम व्यावर्तध्वम इति उह कार्यः। ये सिद्धांत पक्ष है कि जब पुरोडाश का गण होगा, पीछे तो दो पुरोडाश थे इसलिए व्यावर्तेथाम कथन मिल रहा था, जब पुरोडाश का गण है यानी अनेक है तो यथा भागम व्यावर्तत्वम, व्यावर्तत्वम ये हमारे को ऊह करना चाहिए, ये सिद्धांती का मत है। पूर्व पक्षी का मत अभी 47वें सूत्र में बता रहे हैं, पुरोडाश गणे व्यावर्तेथाम इति एकैकम पिंडम अभिछिन्त्यात्। तो पुरोडाश गण होने पर व्यावर गण में व्यावर्तेथाम, व्यावर्तेथाम इसी शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक पिंड का अपच्छेद करे, उसको अलग अलग करे, यानी ये ऊह नहीं कर रहा है जो का तू कर रहा है। तो किम पुरोडाश गणे व्यावर्तेथाम, ये द्विवचन है, इति अभिकारिणे मंत्र प्रयोक्तव्य आहोसित ऊहेन इति संशय, अथवा ऊह करके बहुवचन लाना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कह रहा है अभिकारिणे इति, अभिकार रूप में, कुतः द्वावेव पिंडौ पश्चाल्लोपश्च। तो द्वावेव पिंडौ महांतौ प्रकाशनीयौ, दो ही पिंड है जिनका प्रकाशन करना है, दोनों बड़े हैं। आर्ष चोदना अनुग्रहाच्च अविकृता एव प्रयोक्तव्य इत्येवं प्राप्ते ब्रूम। तो आर्ष यानी तो ऋषि के द्वारा कहे गए उपदेश के अनुग्रह से अविकृति उसको प्रयोग करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धान्वित है अधिक, तो वैसा का वैसा प्रयोग करना चाहिए ऐसा मान करके कह रहा है कि वो नहीं होना चाहिए। इस पर सिद्धांती कहता है 48वें सूत्र में, व्यावर्तध्वम इति वा अर्थ पृथक्वात्, अल्प विराम, तदूहे न, बड़े की मात्रा दीर्घ, तदूहे न व्याख्यातम। तो व्यावर्तध्वम ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि अर्थ की पृथकता है, अर्थ बदल गया है। तो व्यावर्तध्वम इत्येव प्रयोग सिद्धांत मत हुआ, यद्यपि द्वौ पिंडौ तथापि बहुनी हवींची, पिंड तो यहां पर दो ही हैं लेकिन हवियां बहुत सारी हैं, इसलिए यहां पर बहुवचन करना चाहिए। जिस समय इसका विभाग किया गया था तो उस समय तो दो ही पिंड थे, उसमें एक लघु पिंड होता है और एक बृहत पिंड होता है, दो ही पिंड थे, लेकिन हवि को करते समय वहां पर बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी हवियां होती हैं, तो अतो हविर भेदे पृथक्वात्, हवि के भेद में पृथक होने से, पृथक तो मतलब यहां पर है बहुत्वात्, बहुत्व होने से, हवि के भेद में बहुत्व होने से, तेषां च परस्पर व्यावृत्ते अभिधेयत्वात् अभिधान चोदकस्य बलीयस्त्वात् ऊहेन यथाभागम व्यावर्तत्वम इति। तो तेषां, तेषां का मतलब है तेषां पुरोडाशानम, परस्पर व्यावृत्ते है आपस में विभाग होने के कारण से, अभिधेयत्वात् यानी वचनत्वात्, अभिधान चोदक के जो कथन किया गया उसके बलवान होने से, ऊहेन ऊह पूर्वक यथाभागम व्यावर्तत्वम ये कहना चाहिए, तच्च व्याख्यातम ये पहले कह चुके हैं। इसमें है ना अभिधेयत्वात् अभिधान चोदकस्य, ये जो है ना अनवर्थता होनी चाहिए, अनवर्थता के लिए कहते हैं, अर्थवत होना चाहिए, जैसा है वैसा ही होना चाहिए, तो अनेक है बहुत्व है तो यहां बहुवचन आना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं आगे तच्च व्याख्यातम, इस विषय को हम पहले कह चुके हैं, तथोत्तरस्याम ततो तत्प्रकृतित्वात्, वैसा ही बाद वाली तथियों में होगा, उसकी प्रकृति वाला होने से। ये सूत्र जो है पूर्व मीमांसा में पहले 10वें अध्याय के चौथे पाद का 25वां है, 10-4-25, इसमें 14 लिखा हुआ है, 25 नहीं, पुरोडाश से पहले वाले, पुरोडाश का तो ना पुरोडाश ही है, ठीक है, पुरोडाश गण ही, पुरोडाश गण ही है, तो पुरोडाश के दो पिंड बने हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है, ऐसे बनाए जाते हैं। अब उसमें से ले ले करके हवि दी जाती है, तो वहां पर ये व्यावर तत्वम बहुवचन प्रयोग करना चाहिए, यथा भागम व्यावर तत्वम, दो पुरोडाश को देखेंगे तो वहां पर द्विवचन ही होना चाहिए, लेकिन जो अभियों को दृष्टि से देखेंगे तो बहुवचन आना चाहिए। अगला अधिकरण 21वां बनेगा, तो पशु पुरोडाश के गण में भी यही प्रसंग आ रहा है, पीछे तो व्यावर तत्वम ये इन्होंने प्रयोग किया, लेकिन पशु पुरोडाश के गण में उत्तमयो हो पिंडयो हो, बाद वाले जो दो पिंड हैं उनमें यथा प्रकृति, जैसा कि प्रकृति में है, कैसा, यथा भागम व्यावर तेथाम, यही प्रयोग होगा, इति प्रयोग है। यहां पर भी बहुत हैं लेकिन यहां पर व्यावर तत्वम नहीं हो रहा है, अंत के जो दो हैं उत्तम बाद वाले उनके ऊपर, उनके अनुसार यथा भागम व्यावर तेथाम यही प्रयोग होगा, ये सिद्धांत पक्ष है यहाँ पर। तो सिद्धांति ही कहता है 49वें सूत्र में, उत्तमयो हो यथा समामनानम अविप्रतिषेधात्, तो उत्तम जो पिंड हैं बाद वाले जो दो हैं उनमें जैसा पढ़ा गया है प्रकृति में वैसा ही प्रयोग होगा, विप्रतिषेध न होने से। भाष्य, उत्तमयो पिंडयो किम बहुवचनांत एव प्रयोक्तव्य उत द्विवचनांत एव, तो बहुवचनांत प्रयोग करें द्विवचनांत, ये प्रश्न है। किमुक्तम, पूर्व पक्षी कहता है उहे नेति, भाई उहु करना चाहिए यहां पर भी, वो पिछले अधिकरण के समान उहु की बात को स्वीकार कर रहा है। बहुनाम हविषाम परस्पर व्यावृत्ते है अभिधेयत्वात् इति प्राप्ते भूमा। पीछे ये सिद्धांति ने कहा था बहुत सारी हवियां होंगी तो परस्पर भिन्न भिन्न होने से उनका नाम भी अलग अलग होगा, अलग अलग कथन होना चाहिए, इति प्राप्ते भ्रूमः। अब सिद्धांति कह रहा है उभयोर हविषो यथा भागम यावर्ते थाम इति, बात की जो दो हवियां हैं उनमें वैसा का वैसा होगा, यथा समामनानं प्रयुज्येत, जैसा पढ़ा गया है वैसा ही प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम तदवत नहीं, तद द्वित्वस्य अविप्रतिषेधात्, द्वित्व के वहां पर अप्रतिषिद्ध होने से, द्वित्व वहां पर संगत होता है, पूर्वापेक्षाया बहुवचनम इति चेत न, कोई पूर्वापेक्षा मतलब पूर्व में जो हवियां कही गई थी उसकी अपेक्षा से यहां पर बहुवचन होवे ऐसा कोई कहे तो उसके लिए कहते हैं चेत न। क्यों? पूर्व एतेषां व्यावृत्तत्वाद इति, एतेषां मतलब पूर्व हविषां, पूर्व हवियों के व्यावृत्त होने से, हट जाने से, वो अब यहां पर नहीं है। तो पूर्व हवियां थी तब तो वहां पर व्यावर्त तत्वम बोल दिया था, अब वो हविया यहाँ पर नहीं है, तो जो पुरोडाश गण में जो उत्तम पिंड है, बाद वाले जो दो पिंड है, तो वहां पर द्विवचन का ही प्रयोग होगा, व्यावर्ते थाम। अगला अधिकरण अब ये जो पीछे इन्होंने कहा पशुपुरोडाश में, पशुपुरोडाश गण में जो देवता का निर्देश है, हर के लिए अलग अलग देवता का निर्देश करते हैं, तो उसमें जो अंतिम दो पिंड हैं उसमें जो कथन है वो उनके अंतिम पिंडों के देवता ज्ञान के लिए है, न सर्वेशम, सबके ज्ञान के लिए नहीं है। जो देवता का कथन होगा वो बाद के दो पिंडों के देवता के ज्ञान के लिए होगा, ये सिद्धांत पक्ष है। जो 50वें सूत्र में पूर्व पक्षी कहता है सर्वत्र देवतागम, तो सभी जितने भी पिंड है वहां देवता का आगम होना चाहिए, बिना देवता के पिंड का कथन कैसे करेंगे। भाष्य पुरोडाश गणे एक ही मात्रा, पुरोडाश गणे विभक्तानाम सर्वेशां पिंडानाम देवतोपलक्षणम कर्तव्यम, तो पुरोडाश के गण में जो विभक्त हैं जितने पिंड हैं उन सब पिंडों का देवता का उपलक्षण करना चाहिए कि ये इस देवता के लिए, इस देवता के लिए, एक पक्ष। उता उत्तमयो रेवेति, अथवा बाद के जो दो हैं उन्हीं के देवता का निर्देश करना चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है प्रतिपिंडम देवतोपलक्षणम यथा पिंड विभाग, तो प्रतिपिंड देवता का लक्षण होना चाहिए, क्योंकि जैसा जैसा पिंड का विभाग है उसी के अनुसार देवता का भी कथन होना चाहिए। एवं प्राप्ते उच्यते, सिद्धांति कहता है 51वें सूत्र में उत्तमयोर्वा संदेहात व्यवच्छेदेन इतरे विज्ञायन्ते, तो बाद के ही दो में करना चाहिए उत्तमे और वा संदेहात, क्योंकि उन्हीं के दो में, उन्हीं दो के विषय में संदेह था, अन्य जो हैं वो तो व्यवच्छेदेन इतरे विज्ञायन्ते, वो तो अलग अलग पढ़े गए हैं, तो वहां पर अन्य तो उसी से ही जाने जाते हैं, तो संदेह केवल दो में था इसलिए दो का ही कथन समझना चाहिए। भाष्य उत्तमयोरेव पिंडयो देवतोपलक्षणम स्यात्, बाद वाले दो पिंडों का ही देवता का उपलक्षण होवे। युगपद अवच्छिन्नयो व्यामोह स्यात्, तो एक साथ जो अवच्छिन्न किए गए हैं, अलग किए गए हैं, युग उत्तम वालों के लिए कह रहे हैं उत्तमयो, युगपद अवच्छिन्नयो उत्तमयो व्यामोह स्यात्, भ्रांति होगी उसमें, क्या कस्य ही देवता यही कतरह पिंडा इति, कौन सा पिंड किस देवता के लिए, किस देवता के लिए कौन सा पिंड है। यत्र पुनः बहुप्यो हविर्भ्यः एकैकः पिंडो व्यावर्त्यः, अल्पविराम, और जहां बहुत सारी हवि से बहुप्यो हविर्भ्यः, मतलब वो जो महत पिंड था, बड़े पिंड से जो बहुत सारी हवियां ली जा रही थी उसमें एक एक पिंड जो अलग अलग किया जाता है, तत्र पाठक्रमादेव देवतावधारणमिति सिद्धायाम, तो वहां जो देवताओं का पाठ किया गया है तो पाठ के क्रम से ही देवताओं का निर्धारण हो जाता है, पहले के लिए पहला, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, वहां पर कोई भेद नहीं होता है। तो तत्र पाठक्रमादेव देवतावधारणम इति सिद्धायाम देवता स्मृतौ, देवता के स्मृति के विषय में निवर्तते मंत्र इति, वहां पर मंत्र हट जाता है, मंत्र की आवश्यकता नहीं है, मंत्र स्मारक होता है तो मंत्र देवता का स्मारक होता है, तो वहां मंत्र हट जाएगा बाकी पहले वालों के लिए, पूर्व पक्षी का कहना था कि जितने भी भाग हैं हवि के और ये पिंड के, सबके लिए देवता का कथन होना चाहिए, सामान्य रूप से कथन था उसका। इन्होंने कहा कि पहले वालों का तो यथाक्रम लगता जाएगा और संदेह नहीं है, बाद वाले दो में चूंकि युगपत अवच्छिन्न हो रहे हैं वहां पर संदेह हो सकता है, इसलिए वहां केवल देवता का निर्देश होना चाहिए, बाकी आवश्यक नहीं है। आगे अगला अधिकरण 23वां, तो जैसे विभाग किया जाता है अलग अलग के लिए, विभाग किया जाता है वो समंत्रक होता है, मंत्र पढ़ते हुए विभाग करते हैं इस देवता के लिए इस देवता के लिए, तो उसके संदर्भ में यहां पर एक प्रश्न किया जा रहा है, उसमें सिद्धांति का पक्ष है कि अधिवपन काले भी समंत्र का एवं विभाग, अधिवपन के समय, अधिवपन जो होता है श्रपण के लिए जो स्थापन किया जाता है, पकाने के लिए जो उसको स्थापित किया जाता है, उसमें उसमें भी जो विभाग किया जाता है वो समंत्रक होना चाहिए। विभाग इसलिए कर रहे हैं कि दो चीजें हैं, चरु और पुरोडाश, तो चरु को पकाना है और पुरोडाश को पकाना है, तो उसके लिए जो मूल द्रव्य है उसको पहले से अलग किया जाए, ये भाग चरु के लिए, ये भाग पुरोडाश के लिए। एक होता है कि पुरोडाश बन गया, उससे पहले तक सब तंत्र था, ले लिया, कूट लिया, साफ कर लिया, पीस लिया, पिंड बना लिया, अब बाद में उसका विभाग करते हैं देवता के अनुसार, या तो पुरोडाश का या तो हवि का। यहां पर पाक से पहले ही विभाग करना जो होता है, तो उसके लिए प्रश्न था कि ये विभाग समंत्रक होगा या अमंत्रक होगा, उसी की चर्चा है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है चरु पुरोडाशिया प्राग अधिवापनात् विभज्येनन अल्पविराम तत्र विभाग मंत्रो निवर्तते अन्य कालत्व। तो प्राग अधिवापनात्, अधिवापन से पहले, पकाने से पहले, ये चरु और पुरोडाश से संबंधित जो तंडुल है वो विभज्येनन अलग अलग हो जाने चाहिए, अलग अलग कर दिए जाते हैं। और ये जो विभाग करते हैं तत्र विभाग मंत्र निवर्तते, विभाग वाला मंत्र हट जाता है, उसकी यहां आवश्यकता नहीं है, हेतु है इसका अन्य कालत्व, भिन्न काल वाला होने से। भाष्य ये चातुर्मास्य प्रकरण का है, तो यह चरु पुरोडाश उदाहरणम, चरु और पुरोडाश उदाहरण है। तत्र धर्म विप्रतिषेधात् प्राग अधिवापनात् चरु पुरोडाश द्रव्य विभाग। चरु और पुरोडाश के द्रव्य का विभाग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अधिवापन से पहले ये करना चाहिए, क्यों, क्योंकि धर्म का विप्रतिषेध है, उन दोनों के धर्मों में विपरीतता है, एक जैसे नहीं है। तत्र द्रव्य विभाग मंत्र कर्तव्य उतना इति चिंतेते, द्रव्य का विभाग का मंत्र बोला जाना चाहिए या नहीं, ये विचार का विषय। तो अन्य कालत्वात् भिन्न काल वाला होने से साकम प्रस्थाये अवदानादिवत न प्रयोक्तव्यो विभाग मंत्र इति। इसका भिन्न समय होने के कारण से साकम प्रस्थाई में जैसे अवदान किया जाता है वहां पर मंत्र नहीं पढ़ा जाता है, ऐसे ही इसमें भी विभाग मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए। अन्य काल कैसे है कि प्रकृति में जो विभाग है वो संयमन के बाद में है, पानी में गूंथने के संयमन के अनंतर विभाग का काल है, संयमन तक सब एक ही एक चल रहा होता है, है? नहीं, पुरोडाश के लिए प्रकृति में तो चरु है नहीं, प्रकृति में केवल पुरोडाश था, तो वहां विभाग मंत्र कब था, संयमन के बाद में था, तो यानी उसको काल बता रहे हैं, विभाग मंत्र का काल प्रकृति में वो कहा गया है। अब यहां पर पकाने से पहले कर रहे हैं, वहां तो पुरो, यहां पर वो कूट उससे भी पहले, यानी चरु के लिए अलग करना पड़ रहा है ना, तो जहां चरु के लिए अलग कर रहे हैं इधर पुरोडाश के लिए करेंगे तो कूटने से भी पहले ही अलग अलग कर दिया, तो वहां संयमन के बाद में है लेकिन यहां पहले विभाग करना पड़ रहा है, तो ये अप्राप्त काल है, अन्य काल है, इसलिए यहां मंत्र नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो प्रकृति के विपरीत जाएगा, ऐसा पूर्व पक्षी का कहना है। इस पर सिद्धांति कहता है 53वां सूत्र विद्यते वा हविर विभागार्थ तानी विभज्यन्ते, जो हवि है वो विभाग के लिए वहां है ही और उनका विभाग किया जाता है, तो यथा अन्य काला प्रयाजा, अन्य काला के बाद जो दो पूर्ण विराम है प्रयाजा से पहले उसको काट दीजिए, यथा अन्य कालः प्रयाजः, जैसे भिन्न काल में जो प्रयाज होते हैं वहां पर भी वो समंत्रक होते हैं, ऐसे ही हवि के विभाग के लिए ये है, तो उनको मंत्र से ही विभाग करना चाहिए। वा इति पक्ष व्यावृत्ति वित्तते विभाग मंत्र हविर विभागार्थत्वा, विभाग मंत्र वहां पर होता है, होना चाहिए, क्योंकि वो हवि के विभाग के लिए ही होता है। विभज्यन्ते च तानि हवींची, और वो हवियां वहां पर विभक्त की जा रही है। न च काले न मंत्र से संबंध है, मंत्र का काल से तो कोई संबंध नहीं है, क्रिया के साथ संबंध है। अर्थात अभ्यवकर्षे अंगापकर्षस्य न्यायत्वात् अवदानादिषु स्वरूप स्वरूपानिरास एवेति, स्वरूप अनिरास एवेति अल्पविराम। तो अर्थात अध्यपवकर्षे, प्रयोजनवशात उसका अभ्यवकर्ष करें, वहां से उठा के इधर ले आए, तो अंगापकर्षस्य न्यायत्वात्, तो जो अंग का अपकर्ष करते हैं किसी मुख्य कारण के यहां पर लाने से, अंग का भी वहां पर अपकर्ष हो जाएगा, मंत्र अंग के रूप में आएगा। तो चूंकि विभाग रूपी कर्म यहां पर पहले हो रहा है, तो उसका जो विभाग का अंग था मंत्र, वो भी पहले आ जाएगा। तो अर्थात अभ्यवकर्षे अंगापकर्षस्य न्यायत्वात्, न्याय होने से अवदानादिषु रूप अनिरास एव इति, और अवदान आदियों में इसके स्वरूप का अनिरास है, स्वरूप हट नहीं रहा है, कर्म का स्वरूप तो वहां पर भी वैसे ही है। अन्य कालोपि विभागो विभाग एव इति अल्पविराम, क्योंकि ये जो विभाग है ये भिन्न काल में किया जाता हुआ भी है तो विभाग ही, अन्य काल में किए जाने से विभाग का स्वरूप तो बदल नहीं गया, वो तो अपने स्वरूप में ही है, तो इसलिए मंत्र भी आ जाएगा। यथा पशु अन्य कालापि प्रयाजा एवेति, जैसे प्रयाज अपने समय में न होके पशुओं के समय में, पशु में अन्य काल में होते हैं, तो अन्य काल में होते हुए भी प्रयाज है, तो प्रयाज ही संज्ञा रहती है उनकी, ऐसे ही यहाँ विभाग है, तो भिन्न काल में होते हुए भी विभाग संज्ञा ही रहेगी, तो मंत्र भी वहां पर आ जाएंगे। आगे 54वां सूत्र 24वां अधिकरण, अब वहां पर ये एक प्रश्न और खड़ा कर रहे हैं इसी चरु पुरोडाश के संदर्भ में, कि चरु पुरोडाश उभय सत्वे, जब चरु भी हो और पुरोडाश भी करना हो, दोनों के होने पर चरुणाम पुरोडाशानाम चेति, ये चरु के लिए ये पुरोडाश के लिए द्वौ राशि युगपत कर्तव्य, दो राशि एक साथ करनी चाहिए, अलग अलग किया तो दो राशि हो गई। तो अब प्रश्न यहां पर यह रहेगा कि कितनी राशि करनी चाहिए, जितने पुरोडाश हैं उतनी राशियां करनी चाहिए, अथवा एक राशि चरु की एक राशि पुरोडाश की, बस ये दो विभाग हो गया। इन्होंने कहा था कि विभाग का अपकर्ष हो गया, पहले आ गया विभाग, संयमन के अनंतर विभाग था वो अभी पहले ही आ गया, कुट्टन आदि के पहले ही आ गया, तो जब विभाग यहां आ गया तो संयमन के बाद में जो विभाग करते थे पुरोडाश का अलग अलग अलग अलग देवता के लिए, ये अलग अलग पुरोडाश हो गया, तो अभी जो यहां पर विभाग किया, इधर चरु का किया और इधर यहां पर पुरोडाश का किया, तो ये पुरोडाश का जो विभाग है ये सारा एक ही रहेगा, या जैसे वहां विभाग अलग अलग किए गए थे ऐसे अलग अलग विभाग किया जाएगा, राशि कितनी रहेगी, पुरोडाश वाली राशि एक ही रहेगी या तो अनेक रहेगी, क्योंकि वहां का विभाग तो आप उठा के यहां ले आए और वहां तो अलग अलग कर रहे थे, तो यहां भी ऐसे अलग अलग ही करेंगे क्या, अथवा एक ही रहेगा, इस पे विचार है। तो 54वें सूत्र में सिद्धांति का ही है ये, एकांते चरौ चरवह, एकांते चरवह तथा पुरोडाशाह अल्पविराम, एकांत में एक में चरु और एक में पुरोडाश अलग अलग रहेंगे। तत्धर्मो तत्धर्म अविप्रतिषेध, उनके धर्मों के विरुद्ध ना होने से, पुरोडाश के धर्म जो पुरोडाश वाले हैं वो जो के तू रहेंगे, चरु के धर्म हैं वो अपने रहेंगे, आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी। यहां अलग तो इसलिए कर रहे थे कि इनके धर्मों में भेद था, उसको पकाना है जल में पकाना है, अंतर उसमें इसको कूटना पीटना है पीसना है और फिर पकाना है, इनके धर्मों में भेद था इसलिए यहीं पर ही विभाग कर लिया गया, लेकिन चरु जो है वो आगे सारा एक ही जैसा समान धर्म वाला चलेगा, तो यहाँ कोई विभाग नहीं करना है और न पुरोडाश के उसमें विभाग करना है। जब जरूर आवश्यकता होगी तो वहां आगे विभाग करेंगे। भाष्य तस्मिन एव चरु पुरोडाश गणे, चरु पुरोडाश के गण में ही यहाँ अनेक हैं वहां पर। व्यति शक्ते किम एकैक शो विभाग कर्तव्य, व्यति शक्ते मतलब मिले हुए, वी अतिशक्त, ये जो मिले हुए हैं उनका एक एक का अलग अलग विभाग करना चाहिए। आहोस्वित द्वावेव राशि रीति, अथवा दो ही राशियां करनी चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए दो चरु हों और तीन पुरोडाश हों, ये केवल उदाहरण है, जितने भी कई पुरोडाश कई चरु बनाने और कई पुरोडाश बनाने, तो जितने चरु बनाने हैं उतने चरु अलग अलग देवता के लिए यहीं पर ही अलग कर लें, अथवा जितने पुरोडाश बनाने हैं उसके लिए भी अलग अलग राशियां कर लें, ऐसा करना है। आहुस्वित दो एव राशि, अथवा दो ही राशियां करें, एक चरु की एक पुरोडाश की। इसमें सिद्धांति का मत है एकश चरुणाम एकश्च पुरोडाशानाम द्वावेव राशि तंडुलानाम कर्तव्य, और दो ही राशि तंडुलों की करनी चाहिए। कुतः धर्म अविप्रतिषेधा, इनके धर्मों के अविरुद्ध होने से, किनके धर्मों के, चरु के चरु चरु के आपस में और पुरोडाश पुरोडाश के आपस में, ये चरु और पुरोडाश की बात नहीं देखनी है, वो तो विरुद्ध है ही। तो धर्म के अविप्रतिषेध होने से चरुणाम धर्मो विप्रतिषिध्यते न पुरोडाशानाम इति, चरु के धर्म उनसे पुरोडाश से भिन्न हो रहे थे इसलिए उसको अलग किया, लेकिन जो पुरोडाश बनने वाले हैं उनके धर्म तो आपस में भिन्न नहीं हो रहे, तो उनको अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है। 55वां सूत्र सिद्धांतिका है, व्यतिशक्तेषु पूर्ववत अवच्छेदः क्रम संयोगात्। तो जो व्यतिशक्त हैं यानी मिले हुए हैं उसमें पूर्ववत, पूर्ववत मतलब प्रकृतिवत, प्रकृति के समान अवच्छेदः, संयमन के बाद में, संयमनोत्तर काले जो पाकार्थ पात्र भेद होता है उसके लिए पूर्ववत अवच्छेदः, पहले के समान अवच्छेद होगा क्रम संयोग, क्रम के संयोग होने से। एकः क्रमो अनुक्रियते इति, एकः मतलब प्रकृतिवत ही क्रम यहां पर लिया जाएगा। तो पुरोडाश का देखो, पेषण हुआ, अधिवपन हुआ, जलोप्लावन हुआ, और ये सब चीजें तो तंत्र से होंगी, और आगे का जो है वो भिन्न भिन्न हो जाएगा। एक क्रमो अनुग्रीयते, इनका समान ही क्रम लिया जाएगा प्रकृति के समान। है पुरोडाशों का, पुरोडाश के लिए जो तंडुल अलग किए गए उनका जो आगे चलेगा वो एक ही चलेगा। आगे 56वां सूत्र है, युगपत व अविप्रतिषेधा, तो तंत्र भावे क्रम विपर्यासो न विद्यते, तंत्र का भाव करने पर यानी उनको मिला जुला के करने पर क्रम का विपर्यास नहीं समझना चाहिए, क्योंकि अलग अलग पुरोडाश को अलग अलग देवता के लिए दिया जाना है, वहां पर कुछ क्रम है, पहले इसके लिए फिर इसके लिए, तो वहां जिस क्रम से पुरोडाश को दिया जा रहा है देवताओं के लिए उसी क्रम से पहले भी कर्म किए जाएं, संस्कार उसके संदर्भ में है कि तंत्र भाव होने में क्रम का विपर्यास नहीं होता है। क्रम का विपर्यास कैसे होने तो चाहिए, वो क्रमशः ना करके तंत्र में कर दिया, नहीं इकट्ठा कर दिया सारे के सारे तंडुलों को, पीस दिया, संयमन कर दिया, एक साथ किया, जबकि आगे चल के तो क्रम है ना वहां अलग अलग का, तो ये जो एक साथ करना है ये क्रम का विपर्यास हुआ। तो उसके लिए ये कहना है कि जहां तंत्र भाव होता है वहां क्रम का विपर्यास नहीं माना जाता है, तंत्र ही है वहां पर, क्रम का क्या विपर्यास होना है, जब आवश्यकता होगी तब वहां अलग अलग हो जाएगा। तो तंत्र भावे क्रम विपर्यास होना विद्यते अल्प विराम हविष्याम संस्कारेषु युगपद एव द्वौ राशि कर्तव्य, तो हवियों के संस्कारों के विषय में युगपद एक साथ दो ही राशि करनी चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपने दो ही राशि की, विभाग करते समय दो राशि कर दी, एक चरु की और पुरोडाश, जबकि वहां पर चरुगण है और देवता पुरोडाश गण है, अलग अलग देवता हैं, तो विभाग के समय आप जो देवताओं का निर्देश करोगे वो कैसे करोगे? क्योंकि देवता का निर्देश तो जिसके लिए जो राशि है उसी के लिए किया जाता है। अब आपने इकट्ठी राशियां कर दी तो देवताओं का निर्देश कैसे करोगे आप, उस संदर्भ में ये कह रहे हैं। तो चरु पुरोडाश उभय सत्वे, चरु पुरोडाश दोनों के होने पर राशि द्वय, जब दो ही राशि का सिद्धांत ऊपर बताया गया, ऐसा होने पर देवता निर्देश समुचित्य कार्य, मिलकर के देवता का निर्देश हो जाएगा। यानी जो ये पुरोडाश के लिए अलग किया गया अनेक देवताओं के लिए, उन सब देवताओं का निर्देश एक साथ वहां पर हो जाएगा मिलकर के, अलग अलग के लिए अलग अलग नहीं होगा, यहां पर इकट्ठा है तो इकट्ठा हो जाएगा। सूत्र 57वां सिद्धांतिका है। इदम अमुष्य च अमुष्य च देही इति एकैकम् उपलक्षयेत्, अल्पविराम, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये दे में ये ऐसा एक एक का उपलक्षण करे। साधारणत्वा द्रव्य से, चूंकि द्रव्य है वो साधारण है। यथेदम अमुष्मयी च अमुष्मयी च देही इति, जैसे कि ये लोक व्यवहार में बोला जाता है कि ये इसके लिए, इसके लिए, तो इकट्ठा ही कह दिया जाता है। भाष्य, अव्यतिशिक्ते चरु पुरोडाश गणे, अव्यतिशिक्त का मतलब है, व्यतिशिक्त कहते हैं मिले हुए, और अव्यतिशिक्त का मतलब है न मिले हुए, न मिले हुए जो चरु पुरोडाश के गण हैं, उसमें तंडुल का विभाग करने पर, तंडुल विभागे देवतोपलक्षणम कर्तव्यम उतना इति विचार्यते, देवता का उपलक्षण करना चाहिए या नहीं। तो इस पर पूर्व पक्षी कहता है अनध्यवसान अभावात न कर्तव्यम इति प्राप्ते ब्रूमः। अनध्यवसान का अभाव होने से, यानी अध्यवसान होने से, निश्चय होने से, अनध्यवसान का यानी अनिश्चय का अभाव होने से, यानी निश्चय होने से, अनिश्चय का अभाव यानी निश्चय, अनध्यवसान अभावात न कर्तव्यम, चूंकि निश्चय है इसलिए नहीं करना चाहिए देवता का निर्देश, ऐसा प्राप्त होने पर सिद्धांति कहता है एतासाम देवतानाम अयम राशि ही इति साधारणत्वात् द्रव्यस्योपलक्षणम, अल्पविराम, इन देवताओं के लिए ये राशि है, अनेक देवता एतासाम देवतानाम अयम राशि इति साधारणत्वात् द्रव्यस्योपलक्षणम, साधारण रूप से द्रव्य का उपलक्षण कर देना चाहिए। यथा लोके, जैसे लोक में कहते हैं, यथा लोके च अमुष्मयी च अमुष्मयी च देही, ये विपरीत अल्पिरा में लीजिए, इत्युक्ते समुचित्य दीयते, इस इसके लिए दो, इसके लिए दो, इसके लिए दो, इकट्ठी चीज दी जा रही है और उसको कहा जा रहा है कि इसको इसको इसको ये देनी है, तो इकट्ठा रूप से भी निर्देश किया जा सकता है। एवं यहापि देवता समुचित्य उपलक्षणीया, देवता का समुच्चय रूप से उपलक्षण कर देना चाहिए। आगे 26वां अधिकरण 58वां सूत्र सिद्धांति का है, एतेन व्यतिशक्तेषु देवतोपलक्षणं व्याख्यातम्, इससे व्यतिशक्त में, व्यतिशक्त मतलब मिले हुए में, उनमें भी देवता का उपलक्षण समझ लेना चाहिए। व्यतिशक्तेषु चरु पुरोडाशेषु कृते तंडुल विभागे, तो व्यतिशक्त में चरु पुरोडाश के लिए किए गए तंडुल विभाग में देवतोपलक्षणम कर्तव्यम उतरना इति चिंतेते, देवता का उपलक्षण करना चाहिए या नहीं। एतेन व्यतिशिक्तेषु अपि देवतोपलक्षणम व्याख्यातम इति अधिकरणाति देशोयम, अधिकरण को काति देश किया, वैसा ही यहाँ पूर्वस्मिन् अधिकरणे यौ पूर्वापर पक्षौ तौ एव अत्र अपि इति क्रमानुग्रहात् अनुपलक्षणम इति पूर्वः पक्षः, तो क्रम के अनुग्रह से, क्रम के अनुसार तो यहां पर उपलक्षण नहीं किया जा सकता क्योंकि इकट्ठे हैं। तंत्रत्वात् क्रमाभाव इति सिद्धांत, तंत्र है इसलिए उसमें तो क्रम का अभाव होता है, ये सिद्धांत पक्ष है। आगे तो अगले में सर्वपृष्ठ के संदर्भ में कहा जा रहा है, सर्वपृष्ठ्याम न हविर विभाग मंत्रावृत्ति, अबीर के विभाग के मंत्रों की आवृत्ति नहीं करनी चाहिए, ये सिद्धांत पक्ष है। तो सर्वपृष्ठ्याम नाना हवींची प्रदाने विभज्यन्ते, अल्पविराम, सर्वपृष्ठि में अनेक प्रकार की हवियों के देने में विभाग होता है अलग अलग, तत्र विभाग मंत्र क्रियते यथा चरु पुरोडाशेषु, तो वहां पर विभाग मंत्र किया जाता है। सर्वपृष्ठी जो है ये याग विशेष है उसमें, तो जैसे चरु और पुरोडाश में किया जाता है विभाग मंत्र, ऐसे वहां पर भी किया जाना चाहिए। सर्वपृष्ठिया विभाग मंत्र प्रयोक्तव्य आहोस्वित न इति विचार्यते है, ये पूर्व पक्षी का है। हाँ, ये पूर्व पक्षी का है। किम युक्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है पुरोडाशयिकत्वे सत्यपि प्रदान काले हविर विभागात, यद्यपि पुरोडाश एक ही है लेकिन प्रदान काल में हवि का विभाग किया जाता है। सतिच विभागे, हविर विभागात के बाद अल्प विराम, हविर विभागात आगे सतिच विभागे अंगान अपायात, अंग अनपायात, सतिच विभागे और विभाग कर लेने पर अंग का अनपाय होने से प्रयोक्तव्यो मंत्र, मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, मंत्र अल्प विराम, क्योंकि मंत्र है वो अंग है। यथा चरु पुरोडाशेषु, जैसे चरु और पुरोडाश में किया जाता है तो वहां प्रयोग करना चाहिए, पूर्व पक्षी कह रहा है। 60वां सूत्र है सिद्धांति का, उत्तर दे रहा है, निषेध कर रहा है न अल्प विराम हविर विभागार्थ, नहीं ये हवि के विभाग के लिए है, जिसे मंत्र जो है ये हवि के विभाग के लिए है। प्रदानम पुनः एतत् क्रियते, यहां तो इसका प्रदान किया जा रहा है, भाष्य में भी ऐसा ही करेंगे, न के बाद अल्प विराम न हविर विभागार्थो मंत्र, ये मंत्र तो हवि के विभाग के लिए है। नात्र हविंशी विभज्यन्ते, हवियों का विभाग नहीं किया जा रहा है। अविभक्तान्येव प्रतिदैवते प्रदीयन्ते, अविभक्त रूप में रखी हुई है, अब प्रतिदेवता के लिए दी जा रही है। बस एक तो नाम देवता का करके विभाग किया जा रहा है और विभाग करके फिर प्रदान किया जा रहा है, यहां पर इकट्ठा है, अब बस देवता के लिए दिया जा रहा है, इसको विभाग नहीं कह रहे हैं, ये केवल प्रदान है। तो प्रदान और विभाग दो अलग अलग चीजें होंगे, तो इसलिए यहां पर मंत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो अभिभक्तानि एव प्रतिदैवतम प्रदीयन्ते, अत्र अंगी अभावात मंत्रो निवर्तते, इसमें अंगी का ही अभाव है। अंग तो कौन है, मंत्र, अंगी कौन था, विभाग, तो विभाग का अभाव होने से अंग भी, अंगी के अभाव होने से अंग नहीं आ रहा है। विभाग के योग्य अंगी का अभाव होने से अविभज्य अंगी, हाँ अविभाज्य अंगी पुरोडाश तो है, मानी पुरोडाश तो है ही ना, उसे आहुतियां दी जा रही हैं, हवि दी जा रही हैं, लेकिन वो अविभाज्य अंगी है, विभाज्य अंगी नहीं है, विभाज्य रूपी अंगी। इसमें कहा ना अंगी का अभाव होने से अंग नहीं होगा, तो अंगी कौन है, अंगी को कहने लगे पुरोडाश, तो पुरोडाश तो अभी भी है, विभाज्य जो पुरोडाश था वो था अंगी, यहां पर विभाज्य विभाग के योग्य पुरोडाश नहीं है, यहां अविभाज्य पुरोडाश है, इसलिए अंगी है ही नहीं, यो कह रहे हैं पुरोडाश के होते हुए भी उसको अंगी नहीं है विशेषण युक्त होने से, है उसको विभाग नहीं कह रहे ना, पूर्व पक्षी उसको विभाग मान करके ही तो मंत्र को कह रहा है, क्योंकि वहां विभाग तो दिख रहा है, लेकिन सिद्धांति का कहना है कि ये केवल प्रदान किया जा रहा है, विभाग नहीं किया जा रहा है, इकट्ठा रखा हुआ है, विभाग नहीं किया जा रहा है। अब जैसे भोजन हमारा इकट्ठा रखा हुआ है, बाल्टी में दाल सब्जी इकट्ठी रखी हुई है, तो सबके लिए है, अभी विभाग नहीं किया गया है वो, और बांटते समय जब दे रहे हैं तो देते समय विभाग तो हो रहा है, वहां पर अलग हो रहा है, लेकिन वो विभाग नहीं है वास्तव में, वो केवल प्रदान है। विभाग क्या होता है कि बना करके रखा हुआ है कि नहीं, इनके लिए ये यहां अलग से रखा हुआ है, ये इनके लिए है, ये रोटी इनके लिए है, ये विभाग पहले से कर दिया गया, अब प्रदान किया जा रहा है, तो ये जो दिया जा रहा है ये केवल प्रदान है, विभाग है ही नहीं, इसलिए अंग के अभाव से अंगी भी नहीं होगा। इति संकर्ष कांडे देवस्वामी भाष्य प्रथमाध्याय से तृतीय पाद, पहले अध्याय का तृतीय पाद समाप्त हुआ। आगे देखिए अतः चतुर्थ पाद, अब इसमें जो ऊपर एक लिखा हुआ है इसको तो काट दीजिए, क्योंकि तो अधिकरण एक नीचे से प्रारंभ होगा, बीच से, यहां इन्होंने कुछ सूत्रों को दिया है मीमांसा के, कर्म चोदना वाजिनस्य यथा आमीक्षा याग, एक चार एक, यथा आमीक्षा याग एवं वाजिन याग कर्मांतरम इत्युक्तम, आमीक्षा याग अलग से माना गया, जैसे आमीक्षा याग एक याग है तो वाजिन याग को भी कर्मांतर माना गया, तो आमीक्षा तो वो छेना है पनीर है, अब जो पानी बचा हुआ है उसका जो प्रयोग किया जाता है उसको भी एक यागांतर माना गया, ये वहां की चर्चा है। दूसरा सूत्र दिया इन्होंने, गुणश्चा पूर्व संयोगे वाक्य यो समत्वात्। तो गुण जो है यहां पर देवता के लिए, गुणश्चा अपूर्व संयोगे वाक्य के अपूर्व संयोग से, समत्वात् तद्धित से, ये 2, 2, 9, 23 नवा जो है ये तो अधिकरण है और 23वां सूत्र है इति, ये भी कथन पहले आ गया। किंच और आगे कह रहे हैं अप्रयोजकम वाजिनम यथा फलीकरण हो महा, तो जो वाजिन है ये अप्रयोजक है, ऐसे उसके लिए जो करते हैं वो फिर प्रतिपत्ति कर्म की तरह से आएगा, प्रयोजक नहीं है। जैसे फलीकरण होम है, फलीकरण होम में जो तुष या कर्ण होते हैं उनका बाद में किया जाता है, कर्णों का होम, तुष का होम जो बचे हुए रहते हैं ना वो फलीकरण होम है। ये 8, 4, 5, 27 में मिलेगा फलीकरण होम, 8, 4, 5 आठवें अध्याय के चौथे पाद का 5वां अधिकरण 27वां सूत्र, यथा फलीकरण होम है इति तदुक्तम, जैसा कि कहा। फिर ये सूत्र दे रहे हैं एक, संसर्ग रस निष्पत्ति है आमीक्षा व प्रधानम स्यात्, 4, 1, 9, 23 23वां सूत्र है, 9वां अधिकरण है। तो जो संसर्ग का रस है उसकी निष्पत्ति होने से आमीक्षा प्रधान हो गए, आमीक्षा में भी वो रस आता है, इसलिए आमीक्षा में वो रस आता है, तो आमीक्षा और वाजिन की दृष्टि से आमीक्षा प्रधान है ये वहां पर निर्णय किया गया था, रस मुख्य वहीं पर ही आता है इति। तो एवं इदम सूत्र द्वयम् स्थितानुवाद मात्रम, तो जो पहले से इन्होंने सिद्ध किया गया था बस उसके अनुवाद मात्र के रूप में उसी बात को यहां पर पीछे पीछे जो थे वो केवल उस बात को दोहराया गया है। अत्र इदानीं चिंत्यते, अब यहां पर ये कुछ और बात विचार की जा रही है। तो चौथे पाद का पहला अधिकरण है, पूर्व पक्षी का सूत्र है, वाजिनेन अवसिंचेत, इसको विपरीत अल्प विराम में लीजिए, इसमें यहां जो लिखा हुआ है वाजिनेन अवसिंचेत, इसमें पाठ भेद वहां मिलता है, वाजिनेन उपसिंचेत, नाव की जगह नोप, वाजिनेन उपसिंचेत, यहां पर वाजिनेन अवसिंचेत, अवसिंचेत उपसिंचेत बात तो वही है। तो वाजिनेन अवसिंचेत ये जो वचन है इति अन्यत आगमयेत वाजिभ्यः तद अनुपदिष्टम्, ये अन्य को मानना है पृथक, इति अन्यत आगमयेत वाजिनेन अनवसिंचेत, वाजी से अनवसिंचन करें, अवसिंचन करें, उपसिंचन करें, तो इस वचन के कारण से अन्यत, अन्यत मतलब अन्य वाजिन आगमयत लेकर के, आगमयत अन्यत आगमयत वाजिभ्य तद अनुपदिष्टम, वाजी के लिए वो कहा गया ये अवसिंचन, तो और लेकर के आए, एक तो है कि आमिक्षा बनाते समय जो बचा हुआ है वो ही, एक है कि इस कथन के कारण से और वाजी का उत्पादन करें, वो अन्य लेकर के आए, बचा हुआ नहीं और लेकर के आए, ऐसा ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसमें सिद्धांत पक्ष तो ये है कि वाजिनम उपसेचनार्थम, वाजिन जो है उपसेचन के लिए है, यागार्थात पृथक नोत्पाद्यम, और बीच में एक याग करना है तो अलग से वाजिन नहीं होगा, जो वाजिन है उसी को ही काम में ले लेंगे। पूर्व पक्षी का कहना है कि नहीं, याग के लिए उसके लिए अलग से वाजिन लेना चाहिए। भाष्य, चातुर्मास्येषु आम्नायते, चातुर्मास्य में ये वचन मिलता है, तप्ते पयसी दध्यानयति सा वैश्वदेव्यामीक्षा वाजिभ्यो वाजिनम इति, पहले आ चुका है बहुत बार ये, कहते हैं आगे, यदि पुनः चतुर्थ्योपनीतम वाजिनम अन्यत्र विनियुज्यते, तो यदि फिर से चतुर्थ्योपनीतम, चतुर्थी मतलब चतुर्थी विभक्ति से, वाजिभ्यो वाजिनम, ये वाजिभ्य है ये चतुर्थी के लिए, यदि पुनः चतुर्थ्योपनीतम वाजिनम, चतुर्थी से निर्दिष्ट वाजी को अन्यत्र विनियुज्यते, अन्य जगह ले जाया जाता है, अन्यत्र मतलब आसेचन में, अन्यत्र विनियुज्यते हविशो मंत्रापचय स्या। तो हवि का मात्रापचय है सर, हवि की मात्रा का अपचय हो जाएगा, वहीं से अगर ले लेते हैं तो उसकी मात्रा का की न्यूनता हो जाएगी। न च शेषापचय स्या, जो शेष है बचा हुआ है अवसेचन के लिए उसमें कम नहीं होना चाहिए। न च आगे विपरीत अल्पविराम में लीजिए, शेषाद इडाम बंद कर लीजिए, शेषाद इडाम इति वचनात् इतिवत वाचनी को विनियोग। शेषाद इडाम, शेष से इडा का करें, इडा भक्षण शेष से कर ले, तो ये तो वहां वचन के कारण हो गया था। बोले इस तरह से यहां वचन नहीं है कि उसी जो बचा हुआ शेष है उसी में से कर ले, यानी भिन्न लेकर के आना चाहिए, पूर्व पक्षी मानता है। तो न च शेषापचय स्यात्, न च शेषादिडाम इतिवत, इसके समान वाचनिक को विनियोग, वाचनिक कोई विनियोग तो है नहीं, कथन नहीं मिल रहा है। शेष शब्दा प्रयोगात, ये कोष्टक में जो है ये ठीक है, उससे पहले जो द है ये ठीक नहीं है, क्योंकि शेष शब्द अप्रयोगात, शेष शब्द का वहां पर प्रयोग ना होने के कारण से, अप्रयोग होने से। तस्मात उपसेचन से प्रयोजकत्वात् अन्यत आगमयेत इति प्राप्ते ब्रूमा, तो उपसेचन के प्रयोजक होने से अन्य वाजिन वहां लाना चाहिए। पूर्व पक्ष सिद्धांति कह रहा है, उत्पन्नाधिकारो वाजिनस्य प्रकृतम प्रविभज्यते यथा ध्रुवम। तो उत्पन्नाधिकारो वा, अधिकार उसका उत्पन्न है वाजिन का, तो प्रकृते प्रकृतम प्रविभज्यते, प्रकृत जो है उसी का ही विभाग कर दिया जाता है, उसी में से ले लिया जाता है। यथा ध्रुवम, जैसे ध्रुवा में रखा हुआ जो आज्य है उसका, उसको वहां से ले लिया जाता है। ये जो वाजिन याग है ये प्रतिपत्ति कर्म भी है और पृथक कर्म भी है, प्रतिपत्ति कर्म भी है और पृथक कर्म भी है, इसलिए ये सारी चर्चा है। जैसे सृष्टिकृत है, सृष्टिकृत को प्रतिपत्ति कर्म भी माना और पृथक कर्म भी माना, प्रतिपत्ति कर्म के रूप में है सृष्टिकृत और पृथक भी होता है। तो भाष्य कह रहे हैं यथा ध्रुवम को खोल रहे हैं, यथा ध्रुवम परार्थम उत्पन्नम सत, जो ध्रुव में ध्रुवा में जो घृत है वो परार्थ उत्पन्न होता हुआ भी, दूसरे के लिए उत्पन्न होता हुआ भी वाजिनम वा वाजी भी संबद्धते, इसी तरह वाजिन जो है वाजी के साथ में संबद्ध हो जाता है। न उत्पत्तौ तस्य देवता संबंधः, क्योंकि जब उसकी उत्पत्ति होती है तब उसके साथ किसी देवता का संबंध नहीं किया गया है। अगर किसी देवता से संबंध कर देते तब तो उसी के लिए हो जाता वो, और अब कुछ और करते तो वहां से ले नहीं सकते थे क्योंकि किसी और के लिए पहले से कह चुके हैं, लेकिन ऐसा देवता का संबंध तो किया हुआ नहीं है, तो अब कभी आवश्यकता है तो उसको वहां से लिया जा सकता है। न उत्पत्तौ तस्य देवता संबंध यथा आग्नेय स्यात्, जैसे कि आग्नेय हो सके, आग्नेय मतलब ये तद्धित का प्रयोग है, तो संबंध होता तो उसको आग्नेय कह सकते थे लेकिन अभी तो ऐसा है नहीं। तदर्थोत्पत्त्या प्रयुक्तोत्पत्तिश्च, तदर्थोत्तत् का मतलब देवता, तदर्थ देवता के लिए उत्पत्ति के द्वारा प्रयुक्तोत्पत्ति, प्रयुक्त मतलब भी देवता है, प्रयुक्त की उत्पत्ति होती है यानी तद्धित के द्वारा, ये सामान्य नियम है। तदर्थोत्पत्त्या प्रयुक्तोत्पत्तिश्च, लेकिन ये वाजिन में नहीं है क्योंकि वो तो पहले से उत्पन्न है, देवता के लिए कुछ विशेष उत्पन्न किया जाए ये वाजिन तो पहले से उत्पन्न है। और जो उत्पन्न है वाजिन उसका चतुर्थी के द्वारा यहां पर संबंध किया गया है, देवता के साथ संबंध किया गया है। तो तदर्थोत्पत्त्या प्रयुक्तोत्पत्तिश्च वाजिन असन्निधानात्, वाजिन के सन्निधान न होने से, वाजिन असन्निधानात्, इसमें जो आसेचन के लिए है, जो वाजिन आसेचन के लिए कथन किया जा रहा है वो तो है अर्थ कर्म प्रयोजन वाला है, और जो शिष्ट वाजिन याग है वो प्रतिपत्ति कर्म है, जो आसेचन के लिए है वो तो अर्थ कर्म है। आगे कहते हैं यथा वचनम विभज्यते, वचन के अनुसार इसका विभाग करेंगे। यथा ध्रुवम आज्यम उत्पत्तौ विशेष संबंधा भावा, जो ध्रुव में जो आज्य है वो उत्पत्ति में विशेष संबंध का अभाव है, विशेष संबंध मतलब किसी देवता से संबंध का अभाव है। किस समय? ग्रहण के समय। ध्रुवा में जो धृत लेते हैं उसका किसी देवता से संबंध नहीं है। फिर कैसे विभक्त होता है? तो जैसे ऊपर का यथा वचनम विभज्यते, जैसे जैसे वचन आता है उसके अनुसार वहां से निकाल निकाल के उस देवता के लिए दे देते हैं, पहले नहीं विभक्त होता है। अर्थ कर्मणी च सती प्रतिपत्ते है अयुक्तत्वात्। अल्प विराम, अर्थ कर्म के होने पर यदि इसको हम अर्थ कर्म मान लेंगे प्रयोजन वाला, तो इसके प्रतिपत्ति के अयुक्त होने से फिर इसको प्रतिपत्ति कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि प्रतिपत्ति कर्म अर्थ कर्म नहीं होता है। तो अर्थ कर्मणी च सती प्रतिपत्ते है अयुक्तत्वात्, एक बात। अल्प विराम, और प्रतिपत्त्यपेक्षस्य च प्रतिपादनात्, और प्रतिपत्ति की अपेक्षा से ही, अपेक्षा का ही यहाँ पर प्रतिपादन किया गया है। प्रतिपादन प्रतिपत्ति की अपेक्षा से होता है। तस्मात् प्रकृतम एव वाजिनम उपसेचने अपि उपादेयम इति। इसलिए प्रकृतम एव वाजिनम, जो प्रकृत वाजिन है, जो अमिक्षा बनाते समय स्वभावतः बना है, उसी को उपसेचन में भी ले लेना चाहिए, अलग से नहीं लाना चाहिए। इतना ही रखते हैं। प्रणाम। सभी को साधारण याद है। ओम श्री।